إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيدنا من النار وأهله كما نسأله جل في علاه أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يعيدنا من سوء الخاتمة كما نسأله جل في علاه أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية وبعد ذلك أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله فإن موضوع جلستنا هذه بمعونة الله تعالى وبتوفيقه يدور حول الدماء الطبيعية للنساء فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس من الأمور المهمة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها وأن يكون الاعتماد فيما يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تبنى عليهما أحكام الله تعالى التي تعبد بها عباده وكلفهم بها ثانيا في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة ثالثا ما عداهما أي الكتاب والسنة فإنما يحتج له ولا يحتج به إذ لا حجة إلا في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك كلام أهل العلم من الصحابة على القول الراجح بشرط ألا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه وألا يعارضه قول صحابي آخر فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالف وجب الأخذ بما في الكتاب والسنة وإن عارضه قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين وأخذ بالراجح منهما لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وهذه رسالة موجزة فيما تدعو الحاجة إليه من بيان هذه الدماء وأحكامها وتشتمل على الفصول الآتية الفصل الأول في معنى الحيض وحكمته الفصل الثاني في زمن الحيض ومدته الفصل الثالث في الطواري على الحيض الفصل الرابع في أحكام الحيض الفصل الخامس في الاستحاضة وأحكامها الفصل السادس في النفاس وأحكامها الفصل السابع في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه اللهم رب السماوات السبع ورب السماوات والأرض اللهم نسألك السداد والتوفيق لما تحبه وترضاه أرى مسيطة جلبة كذبا يتي الله تبارك وتعالى en seedike ko kanko tun woni reweteeɗo dewal goonga, en seedike ko kanko tun woni handuɗo e dewal, en seedike kala mo fewni kon ɗon tun woni feewuɗo, kala mo majjini kon ɗon tun woni majjuɗo. En seedike nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe woni subaaɓe hoola fi yottingol nelal ɗeeɗo mofte. Seediɗen ko ɓuri goongude konngol wowlaangol ko konngol Allah subhanahu wa ta'ala ngol, ko ɓuri sellude feewde peewal feeweteengal yahee ka tabaraka wa ta'ala ko peewal ngal nelaaɗon addingal. Aray seediɗen ko ɓuri bonde fiiji ɗin ko sincaaɗi fuɗɗitaaɗi, fuɗɗitaaɗi ɗin ɗi fof ko ɗi majjere majjere ko yiite naɓata joomi mum. Ɗen toroy Allahu tabaraka wa ta'ala banndu en sincugol fuɗɗito ka diina. Iɗen toroomo yo arkisen yonndinorgol ko nelaaɗon addi kon alayhi salatu wassalam. Aray wiiɗen e ndeeɗo jonnde meeɗen hannde ko silsila faalaɗen ɓettude adaahan linnasiha linisa'i haadihi l umma, woni etagol humpito yoga e ahkamu dima allati tajiri ala nnisa, yoga e ñaawooje ƴiiƴe ɗe tawata hino doga e dow sonnaaɓe e ngurndam maɓɓe, tawi ɗum hino ɗetta risala qayyima allati allafaha cheikh Muhammad ibnu Salih al Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Iɓe feññine ɗum ɗo fayda risalaaji winndaade ngal ɗo damal, ɓayrɗe nganndi joomen no okki ɓe malaka waawugol feññingol e faaminagol ko ɓe feññinta kon, yiwɗen kadi tawgol haaju on no lanndii ɗum moƴƴa e sonnaaɓen falto ɗum, e yiwgol men kadi sonnaaɓe ɓen hino majja ñaawooje ɗiiɗoo fiiji moƴƴa. Te ɗeeɗoo ñaawooje hiɗe jeya ko mahotoore dow muɗum sellugol dewal maɓɓe e bonugol dewal maɓɓe, timmugol dewal maɓɓe e ɗuytagol dewal maɓɓe hino yowondiri e anndugol ñaawoore laaɓal maɓɓe kamɓe ɓeeɗo sonnaaɓe. Ñaawal laaɓal maɓɓe, ñaawoore laaɓal maɓɓe hino serti e ñaawoore laaɓal gorko. Aray ɗiiɗoo fiiji tati e oɗoo risaala faala ɗen eggude waɗen ndi tarjama ittugol ndi ka haala Arab e konngol cheikh on rahimahullah, artiren ɗum ka haala meeɗen ɓerko Allahu subahanahu wa ta'ala woni ballo wallitii ɗum laaɓi wo, ndaaren si tawi sonnaaɓe ɓen faamay ɗum, dewal maɓɓe ɓurta moƴƴude ɗum, ko waɗi no sikke wo alaa majjaaɓe ɗum ɓen e sonnaaɓe ɓen no ɗuuɗi ɓuri annduɓe ɗum ɓen. Adaami mala sakka fiihi, bal worɓe jongalleeɓe majjaaɓe ɗum ɓen hino ɗuuɗi ɓuri worɓe jongalleeɓe anndaaɓe ɗum annduɓe ɗum ɓen. Si tawi jongalle on woni majjaaɗo nden huunde nde o haani anndinde ɓeyngu makko, aray ko nde ɓeyngu makko wonata majjaaɗo nden huunde min baabi awla, aray ko ɗon ɓurata welde faamude majjeede mo ɗum. Aray oɗo risala addima attabi'iya linnisa, risala yewtoo fii ƴiiƴe ɗe tawata ko mbowdiigu yankooje woowuɗe ɗe tawata sonnaajo ngalaa e majje hiila, ko Allahu tabaraka wa ta'ala hoddiri ka tagugol mo ɗum ɗon maa doga e dow makko li sikam ñaawooje ɗe tawata ngari e yiyoygol fii hon ɗum. Haray noon ɗeeɗoo ñaawooje konngudi no ɗuuɗi e majje fii ɗeeɗoo ƴiiƴe, yanay ɓe sonnaaɓe ɓen ɗum hino feccii pecce tati, imma wona hayd ɗum no wiyee fiilayee, maa ɗum wona istihaaba ɗum no wiyee jargagol, maa ɗum wiyen annifas ɗum no wiyee ɓesngo batte jibinngol. Ko ɗeeɗoo ñaawooje tati ɓuri yaajude ko yanata e sonnaaɓe ɓen. Si tawi yanii e maɓɓe ko yaltee ɗiiɗoo tati, karamo kooɓe fiɗaa hino inna ɗum damu fasad, maa ɗum wiyen damu nasif. Ɗiiɗoo fiiji fof karamo kooɓen hino jamma ɗi. Kaarogol e yi'ugol ɗum tawlen ne wawata mahade fenñinde ɗum ɗo wona Cheikh Ousmane rahimahullahu makiri noon sinaka bindeje ɗiɗi mawnuɗe Alquran wa sunna ko selli kon nenelaɗon alayhi salatu wassalam e tuuginagol kade dow on ɗon Qur'ana e sunna faamugol salafo hadihil umma. Ko waɗi noon kala ko wana Alquran wana sunna selluɗo ɗettaɗo e nelaɗo ɗum ko ɗaɓɓante ɗum dalil kañum dallinortake wona dalil. Kala ko wana Alquran wana sunna selluɗo tabite nelaɗo kongol ngol kongol mawningol juutingol yaaji wo koyngol ɗaɓɓane dalil kangol tigiringol wonata dalil. Ko waɗi noon hujja wonata sinaka kongol Allahu tabaraka wa taala eka kongol nelaɗo on alayhi salatu wassalam. Idan ɗeɗo ñawoje maɗe natte e ɗiɗo ɗiɗi tun fiyo sonnaɓe ɓen fowtine majji konngudi ɗuuɗuɗi no ari e mum hara no yalti e ɗiɗo ɗiɗi ɗum hino waɗi sonnaɓe ɗuuɗuɓe fawiɓe hooli e ɗum taklifa mo tawta Allahu tabaraka wa taala no tippinimo e maɓɓe. Min arira yiwgol ɗum ko wana noon konngudi karamo koɓɓen e ko ɓuri fellude kon e kamɓe tigiri koɓe wi kon konngudi karamo koɓɓen wonaɗe hujja e dow mofte ɗen bal karamo koɓɓen koɓe lurri ko konngol sahabajo tawti ɗum wona e hujja dallinorteɗo gollitire. Karamo koɓe ɓurɓe ɗuuɗuɗe ɓe wi konngol sahabajo no wawi wonde hujja be surut sarti arano on koye taw alaka Qur'an alaka sunna ko lundi konngol makko ngol ma ɗum alaka Qur'an alaka sunna ko lundingol sahabajo go kadi lundaki moye ngol ɗon konngol. Gootum e ɗiɗo tati so jokki konngol sahabajo konngol ngol cippitoto daraja wontugol hujja ngol cippito ngol ɗetta daraja ɗaɓɓanede hujja. E ko karamo koɓe ulamaul hadis ɓe yewti. Ko waɗi noon Allahu tabaraka wa taala wii kala ko luutondirɗon e muɗum fi kaɗo dina islam natte ɗum ko Allahu subahanahu wa taala e ka nelaɗo on si tawi ɗon gondini jomumen iɗon gondini darngal ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴande on ko ɗum kadi ɓurata nafude on battane muɗum. Ko wana noon ɓe wiiti konngudi sahabaɓe ɗiɗo kadi ari luutondiri karamo koɓɓen ɓe wi ɗin ɗon konngudi ɗiɗi koye ɗi ɗaɓɓane dalil ka Qur'ana e ka sunna konngol hawrondirgol Qur'ana e sunna wo ngol tiiɗinore konngol lundingol Qur'ana e sunna wo ngol acce ɗon. Aray ko ɗum ɗon woni mawqif ulama'i assalaf. Harano Cheikh Ousmane ɓe maki oɗo nde ɗo deftereteende risala fiddima attabi'iya ɓe maki hiɓe faala yewtude nde ɗo deftere toɓɓe yahayɗe jeeɗiɗi ɓe tawta toɓɓere fof nde sonnaaje julɗo majja hannde surtout ka wuruɗen ɗo o wona e mutahayyira fi diini haa o wona e sonnaaje weemuɗo ka hisugol timma diina makko kam darura ɗum ɗon ma wona. Aranun ɗum ɓe maaki ko etagol en anndina en ko honɗum woni ko ko wiyatee fiilaye alhaydu honɗum woni ɗum ɓe anndina en kadi hikma ko fii honɗum joomumen waɗani ɗum e sonnaaɓe ɓen o waɗaali ɗum e worɓe ɓen. Ɗimmum ɗum tawti tawi zamanu oɗo fiilaye no woodi ka haani fuɗɗaade e tawti no woodi ka haani hattoyde no woodi duuɓi ka wiyete sonnaaje si hewta ɗiɗo duuɓi o fiilataako ene no woodi duuɓi wiyeteeɗi si sonnaaje hewti ɗiɗo o fiilitataako kaa ɗum alaa. Toɓɓere tammere nden ko attawaariu alal haydu wiyete fiiɗi yantayɗi e dow fiilayee sonnaaje on woni dirtinayɗi naɓa yeeso maa yilta ɓaawo maa ɓeydoo maa ɓuytoo ko yanata kon e fiilaye sonnaajo on ko honno o dankitorto o faama ɗum honno waɗirta fiiwata dewal makko ngal jiiɓo ko adi so majjaama ɗum ɗo o juula e hara o laaɓa o hannda e julde maa ɗum o ronka juuluɗe hara himo laaɓi julde no waɗɗi o daɗataagoo tum e ɗiɗo ɗi. Naya ɓum ɗum ko fii ahkamil hayd ñaawooje jokkuɗe sonnaajo fiiliiɗo on jowa ɓum ɗum fil istihaada wa ahkamiha ñaawoore sonnaaje jargiiɗo woni mo fiilayee mum fuɗɗii ronki taɓide dumunde juutunde ɗum wiyetee istihaada. Jeega ɓum ɗum woni fil nifaas wa ahkamiha di jambat ke jibin gol ko yana ta sonna be ben kon dumunde fukka gol dum e haado gol dum e nyaawo je mudum e ko honno be laabir tay dum to fere je kabire den e sakkiti nenen ko honno woni nyaawo re bettu gol sonna jo ko harata mo yibu gol tilaye e ko honno woni nyaawo re bettu gol sonna jo ko addan ta mo tilaye mo alano arde e ko honno woni nyaawore hadu gol sonna jo tawa gol ma ko honno woni nyaawore fi sonna de libi redu wonde der dimana bobo mo towi to bonni mo ma o wari mo be ma kili do keji jeedi di sonna de jilbe ben no hani wonde majji ala basira ko wadi non be hauta e dum do warde de te allah tabaaraka wa taala ko wi ne la do kul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basira jilbe ko no hani wonde dina mudum kan e do gandal laabu ngal kita Allah subhanahu wa ta'ala woni ballo o wallitike ko hiido piji jeedidi faala den eggude ka arabu no sheikh usaymin rahimahullah yewtiri non adden dum ka haala men pular no gasa nafore men egga ara e meden kadi woda nafi torde e pata ko non wolugol diido fow jonde wotere kono non en jokka e wadem mo silsila haanyande o gasi wo e nder lewru fow Al-Khamisa mo waɗayno ɗen suwar min hayati tabi oɗo sahabiyato on ɗetten oɗo lontinen ɗon ha ɗum ɗo gaɗa ko waɗi non koɓe waɗirante ɗum ɗon ko fiyo dewal maɓɓe ngal bisu fiyo ɓe ndaaru ko honno ɓe rewirta jomi maɓɓe kono si ɓe yewtama ha ɓe wakkilike dewal ngal ɓe yewtaka ko bonnata dewal ngal kon mo naɓori ñande dangal ko naatite aljanna e ko haɗata naatugol aljanna haray hino hultini ha ta haɗay ɗiɗin foolu naatirtiɗi ko waɗi almawani walmujibat si tumboniri hayska ka aduna ɗo fa inna almawani a tahli haɗay ɗum e waɗɗinay ɗum si tumboniri ka aduna ɗo ko haɗata kon heɓay doole ko ɗum si tawi neɗɗo waɗi ko yaltintamo e diina harajimo ino e makko ko haɗatamo yaltugol diina koko haɗata kon foolata ko waɗɗini ko ɗum ɗon kadi haɗayno huldini ha wata yaho e ñande dargal naɓore naatirɗi aljanna naɓore haɗayɗi naatugol aljanna haɗayɗi ɗin foola waɗɗinɗi ɗin aray huldini kay golle omin mala sakka fihi sino jeeya sartiji dewal assahara laaɓugol si tawi laaɓal faamaka e juuɗe julɗo ara wiyen ɗon kadi dewal ngal moƴƴaali toɓɓere aranere nden woni fi mana alhayd wa hikmatuhu ko hon woni koko wiyete alhayd ɓe wi alhaydu ko woni ɗum ko hunde ilayde iwa e nokku yalta yaha e nokku si tawi kaka shari'a ko hunde arayde fuɗɗano sonnajo maɗum jiwo waktu mo tawata joni men dotti si ɗum ɗon hewti yo ar e makko fi yo andinmo o woni hande kadi hellifaaɗo ma o woni hande kadi townowo jibingol jila ɗo ko ɗum sikara mo koɓɓen jaɓuɓe ɓen sonnajo fiilɓi mana towiɗo no fiilo e saliɓe ɓen towiɗo no fiilo ko ɗo ɓe woni lurrude ene fiilaye ko hollay ɗum waawugol sowagol sonnajo on ka ko hollay ɗum tawgol sonnajo on sowaaki ko ɗum ɗo lurrini ɓe fiilaye sino e sonnajo ɗum ko dalilum ala tahammuli alhaml ka ko dalilum ala bara'ati arrahim ɗiɗo ɗiɗi ɗoni landonirɗe en ari e yugol sheikh usaymin no yewti toɓɓere nden yanñile ha jonni e muɗum ko tawata jiccaniɓe hakkunde dalillaji ɗin wallahu taala alam haray ko ɗum ɗo woni fiilaye ɓe wi noon amma hikma muɗum on fi homin joni men waɗi sonnajo fiilotoɗo o waɗali gorko fiilotoɗo ko ɗum si ka luga al arab alfusha jaɓatake waɗugol tanis alhamil jaɓatake waɗede ɗimana tanis alha'id wiyatake imra'atun ha'ida wiyatake imra'atun hamila luga arabu jaɓata ɗum ko waɗi noon alhamlu walhayd min khususiyati annisa sowagol e fiilagol andiraka gorko awa jara wiugol wada wargol don tanis awa kala kawi a filido haray andama ko goddo sonnaajo wonata kala kawi a jibildo haray andama ko sonnaajo wonata jonno ko honni woni hikma odo filaye e beedo sonnaade Shekhu Tamim e yaaduɓe maɓɓe ɓe maaki sikke wo ala nde tawno sonnaajo on o tagaama lil injab si jibingol ɓeeɗo mofte siyo yimɓe ɓen yaar yeeso ɗum koye sonnaajo waɗa tawi noon ko o sowoto kon alaaka dow leydi ɗo marɗo yurmeende tagornen ko o mari yurmeende wo waawɗo wallitaade boobo sowaaɗo ko o ñaama o yara ka nder reedu alaa waawɗu laawol alaaka o yottiranemo ɗum jooni noon joomi men tabaraka wa taala waɗi ka reedu sonnaajo on ko ooɗo boobo wuurata kon fanni maahimo ka nder reedu si tawi o jibinaama joomi men waylita ɗum noon ko wonno ñaamude ka reedu kon watta ɗum kadi ñaameteemo ñaamata haa ñannde o waawi ñaamude ko woni ka aduna ɗo ɗum woni siilaye ko waɗi ko ɗum ɗon woni ko boobo on wuurata ñaama kon ka nder reedu yumma mum haa ñannde o jibina ɗum nde yer ko jibina o ghidaul janini fi batni ummiha ummihi ko alhal ko ɗum ɗoni ñaametee makko on ton ñaametee noon boobo e nder reedu rewnataake ka hunnduko kal aada ko rewnetee ko an tariqi habli surri ko buddu ndun ko ɗon woni ko o naɓirantee ñaametee ko ɗon woni ko o naɓirantee kala haaju makko ko mari e nder ñaamugol kaka wuddu rewnetee ko ɗum so jibinaama ko attetee toppitaneede mo ko taƴugol nduuɗo wuddu haɓɓanduwata henndu rewɗon naata ka nder reedu makko ko ɗon o wonno ñaamirde jooni noon si tawii ɓayri ɗum ɗon waawataa wonde o waɗanaa ɗum ɗo ko o wuura kanko boobo on ka nder reedu yumma makko sowotooɗo mo on mo tawata on neene makko e yurmeede mo fo waawataa mo naɓande ñaametee fanni maa himo towi ko waawi wattilaade ko yo ñaamu kanko kono boobo on yo ñaamu waawataa ɗum ko ɗum si jooni men waɗani mo ñaametee wiyeteeɗo ñaametee tabii an tariqi assurra ko ɗon woni ko rewata manaa boobo on wuura ko ɗum si jooni men nde wowli no tagiri bani adam o ferminno aya e suratul muminun o wii fa tabaraka llahu ahsanu lhaaliqin si sonnaajo on sowike haa o jibinii ko on ɗon siilaye joomi men waylitata kadi watta ɓiraa ɗan ko boobo on muyna dumunde ko o woni muydi manaa ko o waawataa ñaamude buy so wanaa ɓiraa ɗan ko on ɗon siilaye wontata ɓiraa ɗan kadi o muyna ɗum haa ñannde waawi ñaamude goɗɗu alaa ko o waawetee jonneede o ñaama hawrondira e ɓanndu makko ndun e reedu makko ndun so wanaa ɓiraa ɗan alaa kadi ɓiraa ɗan timminay ɗan tagu makko ngun fof ka tiiɗugol e ka haqqil e ka fof ɓuri ɓiraa ɗan neene makko ɗan ko ɗum si joni men nde gayno wii fa tabaraka llahu ahsanu lhaaliqin ɓe wii ko ɗum ɗo woni hikma tawgol sonnaajo fiiloto gorko kañum fiilataako jooni ko ɗo noon lurral ngal mahii taw si tawii sonnaajo so wiiɗo hino fiiloo kaa fiilataako ko waɗi noon naaɗiran sonnaajo so wiiɗo hino yiya ƴiiƴan jooni taw si ɗan ɗon ƴiiƴan ko ɗan fiilayee kaa wonaa ɗan fiilayee si tawii en wi'i en tawtii wiwɓe ɓen fiilayee on ko ɗum woni ñanndu paykun fu ka nder reedu haray en wi'ay si sonnaajo yi'i goɗɗungoo dumunde ka o ka o towii haray ɗum ɗon waataa wonde fiilayee waɗi noon fiilayee on nii ko dépense goɗɗo dépense on fiisataa aa si en tawtii wiiɓe ɓen fiilayee hino jeyaa e ko boobo on ñaamata kono wanaa fof o waawata ñaamude ko waɗi noon boobo hino nawna ka nder reedu ko toon tun kadi o ñawndotoo dumunde ka o nawni o waawataa ñaamude taw si ɗum yaltataa ko tawata kon ɓurtii ko ɗo woni mahaali ko ɗum si tawii ko mahallu khilafun chadid bayna ulamai lfiqihi wa ulamai tib karamokooɓe docteur ɓe ɓen ñawndooɓe toppitiiɓe fii ɗum ɓen e karamokooɓe fiqaha ɓen hino luutondiri tawte sonnaajo so wiiɗo no fiiloo kaa o fiilataako ulamau lfiqaha kamɓe hiɓe jaɓi sonnaajo towiiɗo hino fiiloo ɓe wii ko waɗi noon laysa fi lkitabi wala fi sunnah ma yamna'u haidul hamil ala ka Qur'an ala ka sunnah ko sabbi ni sabbi mana haku gol sila gol sunnah je to yire dum ala jona si tawi ala ko hadi dum awale kala di jandan sunnah je yi e murna makko dan asli ko dan attete jonni tede ko dan haydu dum wawa taw si tawi ko yi wo asli mun ko haydu arali ka Qur'an ay ka sunna ko habata sila gol sunna jo towido awa haray to yi ta wawi de dum ko sila en wawi won ulama uttib kambe de wi e ko be jangi be jokkiti ko sunna jo on gila nyande o towi o andirte sunna jo towido sila ta ko ko si o towi ta ko andirta o towite ko angal yewtu gol mo sila e awa si o yiriti goppunde o fili yi jandan haysu ko yi jandan wiyata ke fila ye ko dan wiyete ko damu fasad aw hara ila hukma lahu hara dan ala nyawo kono karamo ko be fikaha e ulama ul hadis e yadu be mabbe ko be jabi laisa hunaka ma yamnahu haydu al hamil ala ko hada sadum dun do hino wana kono non ko nadiran haysi kai sonna jo kawido hino tilo ko hunde de duda wadude ko wano non kadi sonnaajo wondo muyninde ko heewi kon o yawata fiilaade ko wadi non ko boobo on woni muynude kon ko ɗum woni fiila yo idan ala tertude ɓe wi siwana haraw accitu muynin gongol ma o ɗuyti ko boobo on woni muynude kon o lontinan mo ɓiraɗan goɗɗan go on say ɓiraɗan ɗan bonta e watta si wonta fiila ye fiilo kadi kono ɓe wi si sonnaajo jibini boobo yer ko o wakkili muyninndemo e nder ñallalngal ko fanɗi wo ko fanɗi laabi jeeɗiɗi e nder ñallalngal 24 heure on hara fanɗaali laabi jeeɗiɗi ko jooɗoto o muynina mo fanni ma himo continue ɗum mo taƴondiraali o fiilataa fadi noon haray alaa ko woni senndaade haa o fiilo boobo no ɗettude fof ɓe wii noon si yo ɗettu fof ko ɓuri fanɗude fanɗude e nder 24 heure on boobo muynay laabi jeeɗi e juuɗe makko hara kadi ko muynata kon fof o muynay haa o tuttana hoore makko hara naa yo tuttinmo gaynaani ko toɓɓere bi mana wonde jinnude hakkunde ulama o sib ko ulama fiqa si en ndartii ɗum ɗon hara e ŋare yayiugol yeeso seeɗa cheikh usemin si ɓe jittini kamɓe ɓe maaki ɓayri tun alaal ka qur'ana ka sunna ko haɗata ɗum te afli kala ko memi sonnaajon e ƴiiƴan ko fiila e ɗan wiyete en wawata salade ɗum en heɓali dalil haɗuɗon si ko wano noon sen gayni ngal ɗon damal aranal woni ko hollu woni fiila en anndi ɗum ko hollu woni hikma tawgol neɗɗo sonnaajo on fiiloto hollu woni on hikma en anndi ɗum ko ɓuri lollude kon ko tarbiyatul janin ko tawgol ko ɗum woni ko fay kon ko ñaamata ka nder reedu yumma makko tuma o sowiwo ko ɗum si tawi boobo alaa ka reedu o fiiloto si boobo woni ka nder reedu haray on ɗon o ɗetti hannde kadi ñaamete makko on so ɗetti ñaamete makko on alaama yaltira hannde kadi ɗimmum ɗum cheikh usaymin rahmatullah ɓe maaki ko fi zamanil haydi wa muddatihi nde ɗo toɓɓere hinde jeeya e ɓurnde saakagol lurreede hakkunde karamo koɓɓen faamugol nde ene sino woodi duuɓi ɗi wiyeten ko si jiwo on hewtii ɗon o fiilo kaa jiwo on kañum gila o taw ƴiiƴan ɗan o yiwoɗaal ko fiila e ɗan wiyete si o huɗɗike fiilaade sino woodi duuɓi ka ɗum haa ɓeyta kaa alaa ɗiiɗoo ɗiɗi karamo koɓe fiɓaha sino lurray ɗi moƴƴa kono cheikhul islam ibnu taymiyata e yaaduɓe maɓɓe cheikh mohammad salih ibnu taymin e yaaduɓe maɓɓe ɓe maaki e imamu darani e yaadoɓe maɓɓe ɓe maaki alaa ka qur'an alaa ka sunna ko dotti duuɗi nde sonnaajo fuɗɗoto fiilaade alaa kadi ko dotti nde o haaɗoyta awa tinnaare naatataa e ɗum tuma jiwo on yii e makko ƴiiƴan wo ko fiila e ɗan wiyete si o nawyii haa ko o nawyi wo so o yii fiila e ko fiila e wiyete fadi noon alaa ko haɗi ɗum woɓɓe addaye duuɓi sappo e ɗiɗi ɓenna ko ɗon jiwo haani fuɗɗaade fiilaade woɓɓe inna duuɓi sappo e nayi woɓɓe inna duuɓi sappo e goo woɓɓe inna duuɓi jeenayi jooni noon luutondirgol dottugol ngol ko hollugol annduɗo on dottaali siko ando don doddu no ko non haalay bayr non o acci non awa nyaawore nen tawoni hootude ko woode de huune nen tuma sonnaajo yiidu woyo andu ko dum tuma wacci yiide dum woyo acci yo andu acciide dum ala na du woɓɓe non e karamo koɓe arayi dotta wiya duuɓi sappo e ɗiɗi ɓe naɓa ɗum haa e duuɓi capanɗe joyi ɓeyna sonnaajo so heɓi duuɓi capanɗe joyi ɓaawo ɗum o fiilatako ɓe wattora ɗon awa ɓaawo ɗum o sowatako te tawi ɗum yaafi on no lumbi ɗum alwaaqi no lumbi ɗum woɓɓe no hiilaade yeeso ɗum woɓɓe no jibinde yeeso ɗin duuɓi ko tinnaare ɗum woni toon jooni noon tinnaare nden ino landi tawgol hinde mahi e dow ko tinnete konge muɗum ɗum ɗo alaa ɗo ko ɗum si tawi cheikh usaymin rahimahullah ɓe maaki ko ɓuri sellude kon kala ko ari e sonnaajo e ƴiiɗan ko ɗam wiyetee ko damo hayil si wonaa hara ɗan sansu ɗan jonne innde goɗɗan ngo wiyetee damu istihaaba maa ɗum damu annifaaɓe ɗum ɗon woni aranun ɗum ɗimmum ɗum haa ɗoy gonngol ɗum ɗon kadi alaa jooni men ka dotti huunde nden ko wooɗeede mayre ko sifa ɗum ɓennatal hukum yaduru ma illatihi wujudan wa adaman tuma wooɗaa wo ñaawore mum nden ari tuma araali wo ñaawore mum nden pottitike ko ɗum ɗo cheikhul islam ibnu taymiyata ɓe suɓii cheikh mouhammad salih ibnu taymie kamɓe kadi ɓe suɓii ɗum iɗan e ko ɓuri sellude kon e ko ɓeeɗo suɓii kon alaa dumunde huɓɓorde alaa dumunde haaɗirde tuma yi'aa wo ko kañum tuma acca yeede o acciyan ɗum noon alaa mudda hara dalil hino jokki ɗum ɗum noon hino jeya e toɓɓere ɗimmere nde sey mouhammad salih ibnu taymie rahimahullah woni sen ñimde ka risala addima iɗan jooni men ko fawe muɗum ko wujudan wa adaman tuma woodaa o gasi tuma pottitii o pottitike ɓayri alaa ka qur'an alaa ka sunna ko sappini ɗum amma arde mahi ɗum e ellaaji hollugol waawataa wonde sinaa ɗo waawataa wonde sinaa ɗo ko faamu tum ɓayri fiilayee ino lanndii yimɓe ɓen ino lanndii bii aka ɓe wuuri ɗon no waywa helli feede ino lanndii yimɓe ɓen ino lanndii bii aka ɓe uuri ɗon yimɓe woni yimɓe njanɗooɓe ɓe wuurii e leydi wulayni ɓeeɗoo bimana tabi'iyan hino holli kamɓe addetee hellifeede ka worɓee ka rewɓe fof yimɓe woni njanɗooɓe hara ɓalli ɗi njanɗay ɓe wuurii e leydi wulayni ɓeeɗoo hellifeede maɓɓe juuɓe maɓɓe e sukaaɓe maɓɓe fof yaaway ɗum ɗo waaqi'iyan ko ɗum rentaa yimɓe woni ɓe njanɗaa tagooji ɓe wuurii e leydi jaanginayndi unnundi ɓeeɗoo ɓe tardae daa'iman hellifeede juuɓe maɓɓe e sukaaɓe maɓɓe ko waɗi bii'a on hino mari asar ka hellin finngol yimɓe ɓen ko ɗum si e yii jaangol si waɗii tigiri kala ko wonata nasaatu jinsi ɓuytoto doole e ɓanndu bani aadama hay so helli faaɓe ka si tawii nguleeɗi waɗii ɗum ɗon ɓeyday ɗimminde nasaatu jinsi e neɗɗo kala helli faaɗo ino wona kadi sabu nasaatu jinsi yaawa immaade neɗɗo mo helli faaka o yaawee hellifeede jooni noon si tawii yimɓe ɓen e bii'a on ko nii ko onno neɗɗo dottiranta ɗum ɗo duuɓi mettayti ko ɗum si tawii duuɓi ɗin ɗo dottuɓe ɓen fof konngudu maɓɓe ɗin ko mustariba wono cheikh usaymine rahimahullahu taala ɓe maakiri noon ɗum ɗon woni toɓɓere ɗimmere nden toɓɓere tammere nden en yiɗaa soggude hara ko janngugol fira arabiyan ɓayno gasa ɗum haɗa guy e maɓɓe faamude wonaa jannguɓe waawuɓe janngande hoore mum ɓen wonɗen woolande ɓen ɗon e hinnaɓe hootu ka defte siɗa haɓe jannga ɓe yana hoore maɓɓe ko ɓe tawata ɓen windata janngata te fiiɓe janngata ɓe windata hippaaki ɓe anndugol ɗum ɗo ko ɓen faala ɗen wowlande ka pularɓe faama no gasa ɓe waawa rewde allahu subahanahu wa taala e dow ko laaɓi ko waɗi noon ko jooni men rewirtee kon laawi ɗi ɗum heɓirtee ɗin no serti no woodi ko tawata ko yaa janngu yi'aa waɗaa no wodi ko tawata ko ya holle yi a wada no wodi ko tawata ko wole nana wada ka sido ta fono golli fire do non ko yonnane kala non ko tawata labanali on tidi o ya o batto burdo mo andude on beeda mo labande kono de do toppere ko feeni kon ine wirna ni sonna be juldo be modja kirku e goldo le nyol mede yer kon ko do kutu ko wali dum do ko hunde de tawata go sonna be ben hibe jarri bora hersude landade ne nyawo de do nyawo je de munyo ray tin e ma majje de landata ko yimbe ben kadi wolo be fenyina na yimbe ben dina tan de do kadi be hersaide wolande yimbe ben si tawi non neɗɗo hersi landagol wowlowo hersi wowlugol ha kaɗo hersa soggi yimɓe ɓen naado yiɓe yiite haray nafoore hersa kanko horɗi tumo neɗɗo hersi ha naati yiite haray o teddi ko ɗum si tawi yimma men aisha radiallahu anha ɓe maaki yo allah subhanahu wa taala yurmin ɓeeɗo sonnaɓe ɓe madina haɗaali ɓe hersa landagol ɓe nelaaɗo kala ko majjani ɓe diina ma ha sonnajo ari tawi nelaaɗo no tooli ka suudu maɓɓe kamɓe yumma men aisa ɓe maaki nelaaɗo si sonnajo fiilike haa laaɓi ko honno o laɓɓinorto ko honno o laaɓirta nelaaɗo sifanimo haa tawi o faamaali o wi nelaaɗo ɗon mi faamaali ɓe maaki subhanallah wiimi ko ya waɗirni yumma men aisa ɓe maaki nelaaɗo haa ɗe ɗon mi feƴƴana mo ton ko menen ɓuri waawde ɓe nayi mo ɗaa ɓe oolanimo ko o faamaali ɓe nganndi la haya'a fil islam islam hersaka islamu kan ko hersugol ma joomi ma hara yeddaali mo hersa joomi ma hara lundaaki nelaaɗo makko o hersa joomi ma hara majjaaka ko tagirma sabu mum ko kono so a hersi haa a yeddi joomi ma a hersi haa a lundike nelaaɗo on a hersi haa a maayidi e majjere haray ka hersa ma mbirimanima yiite jahanna ko allah subhanahu wa taala danden idan toɓɓere tammere nden ko haydul haamili tawti sonnaajo so wiiɗo hino fiilooji ɓe waɗi damal mum e yi'i konnguɗi ɗin en wiino arani ɗin kara mo kooɓe fiɗa ha ɓen tigiri hino yaha ara e muuɗum waɗi noon ko tawgol dalil ala naftu araali wi hino fiiloo maa fiilataa joni min wii tun wa yas'alunaka anil mahiidi qul huwa adan fa'tazilu nisaa fil mahiid tuma yiiɗon ɗum wo potteɓe jooni noon tawti ɗum ko dumunde honde arata ko honno wonirta ronka yiide ɗum ɓe jokki noon kadi iya alhaali sonnaaɓe ɓen wono imam ahmad ibnu hambal hiɓe jeyano e acciiɓe suɓaade wondema sonnaajo so wiiɗo fiilataako ɗum ɓe accino suɓaade ka madhab maɓɓe nde ɓe tumminiri konnguɗi ɗin fof ɓe wii ko waɗi noon ko mi wiyani sonnaajo sowiiɗo fiilataako ko tawugol ko anndirtee sonnaajo on ko sowiiɗo ko accugol mo fiilagol ɓe jogitii ɗo ɓe wii si tawii ko anndirten himo sowii ko ɓayyo accii fiilaade ko holno wiirten himo sowii himo fiilaade ɓe darni ɗon kono ɓe yehoy haa juuti ɓe wiiti sigiri mii aali ka qur'aana e ka sunna ko haɗata fiilagol sonnaajo nelaaɗo on ɓe feññinani en kon nooni fiilayee ko honno woni alhaali muɗum bal si ɗum hino ardee sonnaajo kala faamuɗo hoore mum ɗum no mari alaamaane ko jonnata ɓanndu sonnaajo kala annduɗo damul hayre hino mari haraka muɗum e ɓanndu sonnaajo tuma wiyata o goo hino jeya muɗum wulnayi ɓanndu ndum moƴƴa ngallal ngal ɗoyata ngal si tawii ko wano hannde kiitiire ma janngo binndi muɗum o heɓay wuɗu ɓanndu ɓurtundu ndu o woowa ara kadi juutataa haa soyiya ɗum ɗo noon so heɓii o ɗo alaama nde yii ɗum himo sowii holno wirtaa ɗum ɗon alaa o yii kanko ko ɗum woowi arde holno dirnirtaa ɗum hino jeya alaama nde ko ulama o dib holli alaama nde hewtugol zamanu fiilagol sonnaajo naɗugol mo ɓanndu ndu hara ɓanndu ndu ngaɗay waywa si tawii jaangol waɗii tigiri ko ɓanndu ngaɗata ɗon kon ɗum hino wona te nelaaɗon ɓe sappanike en damul haydi naw iya muɗum ko honno wayi ko barngol honnum jogii sonna jon ko dum do haani jokkude ha anda ko kanjan ni ko yidan way tuma yidan wo en ko kanjan tuma ya Allah wo en na kanjan gati ay ngala do sabbi kada woli fi majja dum do yowira ko filike ma o filaji kon non ulama o tebbu tigi jadi bobo hino walo kan der redu nene mun nauna ton zaman non ka o nauni ton le tawno nawru do aduna do yida ta nyamete kanka do yida ta nyamete der ton hay si o nyama o nyami ta ta ko wori nyamu de kon ha o dikka se o wawa ta ka di nyaw lor de ton kadi sina ko o woni nyamu de kon kam jono si kawi aduna do nyande wosi a wada na ma ta se kase o yewi tew a jonna ma kilo biredi sida selli a gaynay dun nyande wo nyande si a nauni a gaynali feccere biredi wangal a gaynali feccere kaso tu si heddi ka don ko honto wadete na yo hibbe o da kan so heddi ni no wawi hibbude si di maye na na sa hen fami dun don hino wona ko dun si sa bo temin be maki min kadi mi do jeyano e liiji be dun kono tigiri nafsu ala haduno hollugol filagol sonnaajo so wiide bal nafsu jiɗin ko holli tuma ɗum ɗon wooda wo yo jogite ko ɗum tuma wooda ka yo ande wana kañum damal tata ɓangal woni fi attawari alal hayl woni piiji yani kayɗi e fiila ye sonnaajo on no woodi ko yanata fi en faamu damal ngal fete attawari ul hayl woni sonnaaɓe goo ko ɓe fiilo to kon no annda e lewru ndun ko balɗe jeego ma balɗe jeeɗi ɗum woni aglabiyatul hay jeego ma jeeɗi ko wiyete noon tawaari nduuɗo lewru ara mo woowi yiide jeego o yi'a joyi ma nduuɗo lewru ara mo woowi yiide joyi o yi'a jeeɗi ɗum ɗo wiyete tawaari woni ziyada aw nuqsan ɓuyto ka o woowi yiwde ɗon ma ɓeydo ka o woowi yiwde ɗon si tawi o annda ɗum ɗo rimantamo jiiɓaye rimanaymo jiiɓaye ma ɗum aa kanko lewru fof lewru kaka bagge mayre bagge lewru ɗum o woowi yiwde o wona ha yeeɓa balɗe sappo balɗe sappo e joyi hara o yaali ɗum ɗo addanaymo jiiɓaye ma ɗum kanko kaka mayɓe lewru daiman o woowi yiwde lewru ndu daro tun o yiya ɗum ɗo addanaymo halal ɗum ɗo wiyete tawari ul hayl ko woowi kon dirta ara ko woowa en faami ka en faamali goo ardo ma yiltito ɓeygoo ka woowi ɗon ma ɗum ɓuyto ɗum ɗo noon si yani e sonnaajo tawi ko taqdim ma ko tahir hara ko woowi arde kon ka woowi arde ɗon dirti yehi yeeso ka wiɗo wooyo jokku tun o annda ko kañum o jokka ha ñande si tawi ari ka mayɗe lewru kaka bagge o woowi yiwde yo jokku tun balɗe ɗo woowi yiwde ɗen o jooɗoo si timmi gasi si tawi kaka mayɗe o woowi yiwde o yiɗi ka bagge mayru ɗum kadi yo jooɗo tun yer ko woowi yiwde kon soolaaɓi gasi ɗon haray ala kalal fusko mare makko jooni noon amma si tawi ko joyi o woowiide o wii jeeɗiɗi ɗon kadi hikma ala siwana accugol ha o laaɓa ko waɗi noon ko ɓe lurri woowɗo yiide balɗe joyi ma balɗe jeeɗiɗi si ari taƴaali ko ha honde tuma o jooɗo to o konta ɗum ɗo ha joni ko fiila ye ɓay no jaɓa ɓeydaade no jaɓa ɗuytaade woɓɓe jonnamo balɗe sappo woɓɓe jonnamo balɗe sappo e joyi ko ɗon noon ɓura raɓɓintineede wiyeede ka woowɗo yiide balɗe joyi ma balɗe jeeɗɗi so jooɗi ka balɗe sappo e joyi taƴaali no kontini gila ɗon yo anndu wona fiilaye ko istihaaba yo jokkiti ɓe makko ɓe woowuno waɗde woɓɓe jonnamo balɗe sappo e dow ko woowno ko mbi mana balɗe jeeɗɗi yaw ha sappo ɓeyda tati ma balɗe jeego yaw ha sappo ɓeyda nayi ma balɗe jeego ma jeeɗɗi yaw ha sappo e joyi si taƴi hakkunde ɗo e ɗo ɗoto jokkita dewal si taƴaali hakkunde ɗo jooɗoɗen ɗon ha ɗon timma si taƴoyaali ha ɗon haray jokkito dewal ngal woowuɗa ngal kono ɗon no woodi alhaali no jokkitiroyta dewal ngal samul istihaaba en ngareya ɗum yeeso seeɗa ganda sayno famaade haray si tawi tun ardike ma faccitike ma ɓeydike ma ɗuytike ɗaa'ida on ko gooto alhukmu yaduru ma a illatihi wujudan wa adaman nyaawore fiilaye ko jokki ko woodeede e manke. Tuma wooda o gati, tuma wooda kaw gati. Ko ɓe arata jibude imana lurral araygal ko woɓɓe aray tawa yi'ay balɗe ɗen fow ñande o ñande yerɓe yiyata ɗen. Woɓɓe e nder balɗe ɗen fow yi'ay hannde yiyata janngo, yiya balɗe ɗiɗi yiyata balɗe ɗiɗi. Ene ɗen balɗe ɗe alaa yi'ude ɗon e jumunde nde o woowi yi'ude nde haray ɗum ko o laaɓuɗo mo haani juulude. Saa koyo jooɗo hay so yi'aali haa ñande balɗe ɗen timmi. Annasaye ɗon kadi faami jooni balɗe jeɗɗi woni aada makko kanko sonnaajo on. O yiya balɗe ɗiɗi taƴa, e nder ɗen balɗe jeɗɗi wona bal ñallal balɗe ɗiɗi o yi'aali. Enee ɗon haray o laaɓi koyo looto juula, kaa koyo jooɗo haa balɗe jeɗɗi ɗen timmi. Karamokkooɓe ɓurɓe ɗuuɓeɗe ɓe mbe wii laaɓal siɓisike e nder dumunde fiilaye kontataake laaɓal. Si wanaa hara alaamaande laaɓal jokkungal laaɓal. Alaamaande ɗum no woodi, ɗum no aroya yeeso. Haray ko balɗe ɗen o jottoo jokka, woni o yiiɗe fof maa o yiyalde fof kono balɗe ɗen o jottode. Ko waɗi noon ko heewi kon so o naati e ɗum o juulay haro haanaa juulude. Jooni noon no huulɗinii moƴƴa daragol sonnaaje juula haraw laaɓa. Sino huulɗinii kadi haa sonnaaje jooɗoo himo laaɓi julde no waɗɗiimo ronka juulude. Idan famal makraje wa sifa, koytagol tin jannga annda. Wiiɗe noon ɗum ɗo koko ɓe waawataa lanndaade hay hakkunde maɓɓe ɓe hersa e lanndondirgol. Si tawi ɓe hersi lanndondirgol ɗum hakkunde maɓɓe, toon si ɓe waawa e lanndaade ɗum woɓɓe goo. Woɓɓe hay moodi mum waataa lanndaade ɗum. Woɓɓe ananani no woodi ko mi faala on lanndaade ɗo kono ajjan ɗon mi accii ɗum. Ko ɗum faala lanndaade mi accii ɗum. Aa wooltaa ko hii ara noon ko ɗum ɗo. Si tawi o waawaani lanndaade ɗum ɗo moodi makko, hara ko herta haɗi mo ɗum o waawa e lanndoyaade ɗum moodi goɗɗo goo. Idan ɗum ɗo maaɓe woolanee ɗum ɗo. Ɓe maha dewal maɓɓe ngal alaa ilmin wa basira. Ko ɗum si tawi nelaa ɗoon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum no jeyaa sifa maɓɓe. Ko mi nelaa ko nde mi rewata joomi an min e kala jokkuɗolan min maha ngal dewal alaa basira. Hara ngal laaɓi poy ngal aldaa e jiiɓagol haytus. Idan fawaari ɗum ɗo woni argol ardoo maa nennitoo tarda maa ɗum ɓuytoo maa ɗum ɓeydoo. Sino woodi kadi ko wiyetee fawaari alhayr woni alsukra walkudra, woni laaɓuɗan e wudduɗan jokkitotooɗan fiilayee. Ɗan ɗon sonnaa ɓen si ɓe anndi ɗan. Ɓe wii si tawii ɗan arii ɓaawo dumunde nden gasude ko ɗan alaamaande laaɓal, kanjan ko ɗum ɗan anndirtee. Si ɗan arii kadi e ndeer muuɗum ko ɗan alaamaande mum ɗan arataa kanjan si naatuma rahimu on lannin. Ko ɗum waɗi ko anndugol tawo ka fiilaye woni iwde ɗo ɓurata yaawde faaminde ɗum ɗo sonnaaɓe ɓe. Ɓayri kan ulama o tebbo jokkuɓe haa yi'i yiiri gite muuɗum ɗen iɓe jaɓi wondema annal hayda innama yahruju min arrahim. Fiilaye kaka nder rennga ka boobo on jibintee ɗon ko ɗon yaltata. Ko waɗi noon boobo on si yehii ton ko ton o tawata ɗum. Jooni noon rennga on ko kañum haamotoo. Si o haamike ko ɗum wonata sabu ko boobo on marananoo kon fii yo wuuru si arii te o araali ɗum ɗon yo yahu si wonii ton lorra e debbo on. Ko rennga on haamanta ɗum hoore mum yaltina. Ko ɗum si wonay sabu sonnaaɓe ɓen heɓa e muusu deedi e muuɗum ko heewi kon ka fuɗɗooɓe muuɗum. Ko haamande nde ko kañum haamanta hoore mum fusa fof haa laaɓa udditana ɗum damal yalta. Alaa ko gollata ɗum sina rahi mum tigiri e hoore mum. Wano wuppirantaa nii hoore maa jonji fiiya laaɓa. Kono waɗirtaa nii ndiyan soƴƴaa e fuuji lootoɗaa fiiya laaɓa. Rennga on tiiɗan maraaman sonnan ko fii boobo aroowo. Boobo araali tawo nii awa yalta awaataa wonde ɗo. Ko nden haamande ɗon noon wonata sabu ɓuyɗe maɓɓe si rennga on haamike ɓe heɓa e muusu muuɗum ñallal maa balɗe ɗiɗi atto ɗum maa ɗum ɓe heɓa e ndeer mum tigiri. Ɗum no woodi idan. Amma si tawi sufra e kudra arii ɓaawo nde fiilaye o ngasi tun ɗum ɗon hollay sonnaajo o mo laaɓi. Ko ɗum si ɗum ɗo no lanndi woolaneede. sibe wolana ka dum do wi len karmo ko be tarbiya be wi la khayra fi ladzatin ba'daha an-nar ala moddere ka dowleji do si tawi ko derimi ko natu go yite jahanna nan dara si tawi ko herta te kaw enen lenyol mengol sino majja ko ko wete herta ti jidi no wodi herta no wodi ko mo yagal no wodi herta man takakan al-haya'u min al-iman al-haya'u kulluhu khair ko herta haday kama yeddugo saguro tawa hida mari herta haday kama joomi ma yeda wadde ko haduma ko rusi karmo ko jogo to wi ko woni at-taqwa taqwallahi haqiqatan ko de joomi men yi akama kaw haduma de o hatta ta ko ma kaw atima hare abuli herta non wata joomi ma lutte kaw ajjuma don herta wata o tawe da o giri kaw haduma ka do herta no mut kono si de ko ya herto ha majja dina herta ha majja joomi ma herta hare wa mo ala jahala dum ko haya uni hada la ya hada haya ya ti bi khairi dum da ka mo dir idan dum do hina je ay mudum ko wana non kadi ka bange sawari ala al khair woni si tawi woni ɗi ganndan duunike e sonnaajo won wiirɗen ni haa tawoy arde ɗon feƴƴi few karamo koɗɗen hino lurri ko balɗe jelo okkete yeeso haa o waawadeejude wiiɗen ko ɓuri woɗɗude ko balɗe sappo e joyi balɗe sappo e joyi si timmi haray hannde kadi wonaa damo haydu ko damo istihaaba ko ɗum nelaaɗo mbe maakuno fa innama huwa irqud ɓe maake ɗum ɗo wonaa fiila e hannde kadi ko dampande nde tawɗa cheytane dampi ka reedu sonnaajo on tufii kon ɗaɗol iijan ngolɗo noon alaa ko waawi ngol ñawndude sinaaka nder reedu ton kadi ngol ñawndude piiji ɗuuɓi ɗu wonde e ndeer ɓanndu bani adam si ɗi heɓii ñaw tun ko ɓanndu ndun kadi ñawndata ɗi bisnilla ɗum ɗo no ɗuuɗi moƴƴe bal ɓanndu neɗɗon e hoore mum tawiru tigii hindu jogii lekki hoore mayru ko ɗum si neɗɗo barmay ɗo accira ni hara waɗaali lekki jokka haaju mum haa tawya sella ni hoore mum hoori kon ñawnduda ɗi kaa sellira ni tun oo ko ɗum sen yi neɗɗo si o helii alaa ko waawa waɗaneede sina ñinnugol tun kon ko heli ɗon wonta no wonirnoo noon accide e hoore mum ƴiye ɗen no mari gereeso koolay no hoore mum ko helnoo kon kati alaa ko ɓaydooɓe seekataa ko nanngal ɗo waɗa ton koolɓe koola taa ko junngo ngon heli hii awa jooni koye mahugo haa hara yiɗuɗaa añuɗaa ngo dillata kanngo si a jogi tike ngo wonii kango haani wonde ɗon ƴiye ɗen addaama haa ɓokkondiri waɗii ni waɗaali ni waɗaali ni dillaali ni haysu ko lewru koolondire kadi ƴiye ɗen no jogii koolo hoore mum kannje koolanta hoore majje muskila on ko si a worgitii tun fuɗɗi ko kadi kono si hiɓɓondiri waɗii ni tun lewru ko heli koolo so jooni kadi ƴiye ɗen no waɗanaa ɗum hoore majje kannje si goɗɗo ndiri alaa mo waɗande fuy ɓuri poosugol haa feɓɓa maha ko ɗum ɓe mahare ɓe waɗi ndi palatiruji teddinii ɗon ko fii hay so a yiɗii taa dirtata si woni ɗon dumunde seeɗa tun artee ɓen no wattiti ɓennataa ɗo men wattii fus ɓe wattaani wattanke hoore mum gasii ɗum ko joomumen waɗi ɗum ka nder ɓanndu ko ɗum si boobo on kadi lekki makko fin fof kaka nder ɓanndu woni ko ɗum si maaɓe dun kayyimɓe maaki boobo no jibiniree lebbi jeegoo kono lebbi jeɗɗi to jibinaama tun o maayi ma lebbi jeetat ko heewi kon ɗiiɗoo ɗiɗi goɗɗi e mum ko waɗi noon tuma o dilli fii yaltugol yaafi wo nden dillande nde o dilli ɗon ko doole hoore makko o dillanta so dillii nden dillande ɗon o gaynii ɗum ɗon no waawi mo addande ronkere ɓanndu e nawnaare nde tawta si o yaltii fewndo ɗon yaafi alaa lekki ko ñawndiree ronka maayi kaka nder reedu tun o wontata ko fanɗi o lewru lebbi ɗiɗi o ñawnditoro ƴiiƴan ɗan kadi so yalta hare mum alaa lekki yaafi ɗum ɗo hino jeyaa e ko wiyetee kon assawari alal hayr amma si en hewtii assawari alal hayr ɗe waawi kontinde alfaslu rabi fi ahkami alhayr ɗo ko muskila kabira woni ñaawooje sonnaajo fiiliiɗo maadu wi'en sonnaajo fiiliiɗo piijiɗo haɗeteeɗi wiyete ahkamul hayd. Asli on so fiilaaki simo newnanaa dewɗen ɗe foppu maji, kala ko wiyetee ko dewal simo newnanaa. Jooni noon si tawii o fiilike taw sino woodi e dewal ko haɗa ka ala. Sino jeyaa ko tawata jantaama nasfan sahihan sarihan dilala hollay ɗum ɗum ɗoo no harmi e sonnaajo ka o waɗa lurral alaa e muɗum ka salaa no harmi ka sonnaajo juulatimo fii ka sellata ko wano noon korka ino fotta no harmi ka sonnaajo hoora simo fiili ɗum ɗo ko nastuuji ari. Ko wano noon no harmi ka sonnaajo waɗa tawaf ka baytullahi lharam hara himo fiili. Ko wano noon no harmi ka sonnaajo yiida e moodi mum hara himo fiili. Ɗum ɗo ko nusuus arii jomen o wi fatazilul nisaa fi lmahiid, fottaa ɗiɗin no annda. Ɗum ɗo wiyetee ahkamul hayd, koko tawata kon sonnaajo on no haɗa nde o waɗata tuma ɗum ɗon woni e makko. Ko wano noon sino harmi e sonnaajo on maa hino harmi e gorko oɗo sonnaajo fewɗo oɗo alhaali nde o seerata mo haray mo fiili. Ɗon no harmi ɗum noon ko harmu ɗum ko an noon nelaa ɗon alayhi salatu wassalam ɓe hadiɗum ka hadis abdullahi ibne umar ɓe maakita feeru ɓeyngu maa simo fiili artirmo jogoɗaamo haa o laaɓa, o fiiloo o laaɓa, si a faalaama accitaamo so a faalaama jogoɗaamo kontaa feeru e ɓeyngu maa himo fiili. On anndi noon seeriroowo monee anndataa ɗum kalkiltaa ɗum mo tawta seydinii tu wii mi jonniti mi seeri oɗo hino kalkile ono laaɓi maa o laaɓa. Ko ɗum si karmo kojo gooto o wi'i ñaawoode ɗe joomi men wallini fii cergal ka rewetee ɗon timma, si julɓe ɓen rewii e maggal ɗum worɓe ɓen e sonnaaɓe ɓen fof cerge ɗen ɗuuɗataaka dow leydi accee. ɓay si tawii ko waɗi ko muusi wo ko maa taw humpitoɗaa o ko honno fewnori himo laaɓi hii ko laaɓal ngal o yiidaaka hii a kaa o laaɓa o laaɓa himo laaɓi kono ko laaɓal ngal o yiidaa hii awa seerugol mo fewnoɗoo no harmi gasii mi accee haa ɗum ɗoo feƴƴa. Nde gasa nde ɗum no feƴƴa hara o moƴƴintinnii cergal hara woolataake annde kadi ko onde serto toon. ɓay gorko ko o munii o seytini wo ko o seytini si tawii ko cergal o faalaa ɓuttinirde ɓernde makko nayi ɗum ɗon so woni balɗe ɗiɗo laatinaaɗe o firtay anndasa en faami hara sonna makko waɗumo ko muusimo o faama ko ko muusinmi ɗo ko mi ñawndirta ɗum ko mi accitiima. Si tawii o tawii o fewno ɗo o waawataa mo accitude si ɓe wonnitii ɗon balɗe ɗiɗi o laatinaali ɗum tun naftu makko on salotomo yo laatin ɗum ɓaawo onne accu haa waɗtaa ɓe yaawataa waynondir. Jooni noon si tawii o waɗii hino fewndi oɗo alhaali awala nde o heewta e alhaali ka waawataamo teerude no lanndii lewru maa balɗe sappo maa balɗe sappo e joyi si ɗum timmoya hakkunde ɗo haray ɗum yehi ɗaaniki hara goɗɗum ngol kadi jokkitaama ko wiigol accu anndiniiɗaa haɓen ko ɗum ñawndiree to ngane gesi est ce que cerge ɗen ɗuuɗay ko worɓe ɓen seytinay tum taƴa fat wallita ñaccuki mi annda mi tewi fat ko ɗii ɗoo goni ñawndirde moneeji tono ñawndataa musilaaji hara iɗan ɗum ɗon hino jeyaa e ko harmi kon e sonnaaɓe ɓen nde ɓe waɗata e ko harmi e worɓe ɓen nde ɓe waɗata e sonnaaɓe ɓen ala hadihi attawaari hino jeyaa e muɗum sukuutu tawaful waɗaa an haa tawaful waɗaa woni tawaku wangorteeɗo waynoree suudu kaaba ndun si yaltee hoote si sonnaajo hajjii haa gayni heddike waɗugol tawaful waɗaa hoota o fiilike ɗon oɗoo tawaku sippoto mo hara walaa bakkaasi ko waɗaali siko goɗɗo goo yettinike waɗaali mo hara waccii ko haani waɗde. Kono noon tawaful kudum ma tawafu bimana al ifaada ɗum ɗon haray koyo habbo haa o laaɓoya o watta ɗum ɗum no yewtaa ka dame ahkam alhajj. Ko wano noon ina jeya e ko tawata no harmi e sonna jong halal hayit yidede ina jeya e ko harmi kadi e sonna jong e juude kombudi yoga e karamo kobe al muksu fil masjid sonna jo natu golmo e der julirde arahimo fili karamo kobe go hino sali dum biidun no harmi karamo kobe go wi dum no selli ko woni sabu lurral mabbe ngal fo ko ma ko nelaako do tabe ma ko nodon yakhruju al-awatiqa wa dawati al-khudud wal-huyyad wa ya'tazilu al-huyyad al-musalla ko do riwaya mo jogi ke o harmina na sonna jona to gol julir de simoti riwaya go ari wa ya'tazilu al-huyyad as-sala yotili da ben potto juldeme jogitibe o do riwaya harmina na sonna de julugol kono harminanta monato gol ka julir ko ari non ala ko harminante sina har ko sar in don harmi dum do ko mahallu khilaf baina ahli al-ilm kono non hina jeya e nyawoje ko ko yete at-tawari ala al-mar'a wa i'tibaru iddatu at-talaq bihi ay hal al-hayd dina jeya e ko sonna joksi bimana so fili do herori si tawi himo sowi o fili ke e sowande nden don haray ko wiyano kon si sonna ma no fili wata serumo si tawi himo sowi so fili ke harmata serugol don haray ko wari non idda makko on kaw sowi don hay sa serimo ko nyande o jibini ala dum munde sina nyande o jibini te ka don ko idda makko si goddo wi do feri be ngum tawi himo sowi be wayno diri wonan do jibi si tawi non o sowaki ko so laabi laabe den tati ma o feli ke fila e jini tati ala mahalle fila ko don si tawi si sonna je sowi do fili do harma feru golmo si gorko hebi haaje feru gol ko non si tawi mo fili o sowaki don hino harmi feru golmo nada mo edda waktu kaw fili ma e laaɓal ngal o yiida kay o fiilaaki ɗiɗo ɗiɗi no haana anndeede ko wano noon hino jeya ahkamu tawari e juuɗe karamo kooɓe goo alhukmu be baraati rahim woɓɓe hino jaɓi no wiirno ɗen noon wiuɓe ɓen fiilaye ko alaamaande reedu ndu ino laaɓi boobo alaa ton ɓe wi awa fiilaye sonnaajo holli o sowaaki kono noon en yiyiino sonnaajo so wiiɗo no fiilo hada amrun yaqa walakin wuquuhu nadira ino wana kono ɗuuɗaa ko waɗata ino jeya e ñaawre hukumu tawari wujubul ghusli waɗɗagol sonnaajo on lootagol si o fiilike lootagol noon sonnaajo on en yewtiino ɗum ɗo siko fiilaye o mari maa ko jibinngol maa ko nan ɗiiɗo har ko batke ɗiiɗan ino serti siko lootagol mo hara ko janaba o heɓinaa gootu siko janaba ko wano gorko on lootorto noon o lootorto la farqa baynahuma si tawiimo mari fiilaye harayno woodi ko ɓeydii e muɗum e juuɗe karamo kooɓe goo wano sancugol mo sukunu ndum woɓɓe no waɗɗini ɗum simo moori woɓɓe hino yiɗi ɗum ko ari noon dadi hadis no ari e muɗum ɗum noon no jeya ko waari ko tawi ko fiili ko ɗum si tawii sonnaaɓe wo yawtuɓe ɓen iɓe faamuno ɓe jaɓataano moraade illa fi zamanil hay ɗum ɗo killa bada attohori minal hay ko si ɓe fiili ke ɓe laaɓi ɓe mooro woɓɓe maɓɓe kadi jaɓataano haɓɓude ko koyete fudda ma laali sina zamanul hay ɓe haɓɓata ɗum hara ɓe laaɓi ko noon so on geɗi haɓɓii ɗum no waawi haɗude ɗum dewal ngal maa ɗum dewal ngal le ɓayri ma o waɗa ngal no waawi haɗude mo timmande kaw faala ɗon bawlugolngol ɗum no fof no waawi won kono si tawi mo mari balɗe joyi jeego jeɗɗi ɗe o juulata so haɓɓiiɗo si koye ɓawlu o ɓawlata ɓawlay kono so tawi koyo haɓɓu jemma o itta bimbi waa bawande so tawi koyo haɓɓu hakkude fanaye alaa sara noon ko ɗum si kamɓe ɓe aynayno ɗum ɗo waɗatano ɗum sinaa ɗiiɗa waktuuji ko wano noon hino jeya baaba hadihi l ahkam attawari ala l hayd tawgol sonnaajon si fiilike kontini gila ɗon haray gontiwiheede alhaydu ko wiyete kal istihaba istihada non no mari nyaawore sonnaajo teedi damun mustamir duumi ranya makko ala tagi de tew haray hande kadi o wontay sonnaajo marbe nyaawore laamal dagan to mo kala ko dagani nomo e dewede kitawi ji jandan kontini e juude kongudo karmo ko do buri balle sappo e joyi haray gila don ko kontin o faama gila do ko damu istihada o jogi imo jogi nyaawore laabudo hada taamo horugol hada taamo juulugol hada taamo warugol dewede nde fof hada taamo warugol sawab si wana dum don o burtay rentade modda si sawab wala kulli jogido halu istihada ji dan jargi dan imo jogi nyaawore laabudo ka sonnaade den tokkuma ka nyaawore no laab ahwalu al istihada non ino mari muskila sonnaade to heri tun ko yete al istihada ko ma tun o wona goto e sonnaade tato si o wawa hettaade aranun dum o wona sonnaajo mo tawata o istihada jargagol yanto e makko ɗo koye siilaye makko arano on e ngurdan ɗa yaniya makko arano siilaye arano mo heɓi on ƴiƴan nan kontina ɗo ronkataji ɗe o heɓa istihada fi awwalil hay oɗo o ala aada o annda siilaye o annda ñaawore mum kontini oɗo no mari ñaawore aa hari o meeɗi siilaade o heɓi balɗe ɗe o woowi siilaade o anndi ko ɗo haaɗata jarga gonngol yana e makko ma ɗum aa wonaa wooɗo siilaade ko yaaɗo haa fayda acci siiliki kontini oɗo gooto foye maɓɓe ino mari alhaala ko ɓuri himmude kon e ɓeeɗoɓe foppu maɓɓe si tawi ko arano on kara mo koɓɓen ka nattimo koyo siilo ko ɓuri ɗuuɗude ko rewɓe siɓɓe makko ka enɗan woni siilaade kon o jooɗo ɗen ɗo mballe simo mari jaade ma mo mari banndiraawo ɓen ɗon kañum siilaye mum no regili o eta e ko maɓɓe kon o fiilo ɗum o jooɗo ɗen mballe sa jaade makko ko balɗe jeɗɗi o eta ɗon siminan makko ko balɗe jeɗɗi o eta ɗon ɗimana o ɓetta e famille on aada siilaye o jokka ɗon aada tumi sa iha ko fawoyi ɗon wo o konta ɗum istihaba hannde kadi ko ñawno tawino faamade amma noon si tawi ko wowɗo fiilaade anndi balɗe ɗen ɗon hannde kadi ko balɗe ɗen ko kontoyta si tawi le jillondiri ari aranu jillondi ronki anndaade simo faala o suɓoye on sa si ala taƴodirde o jooɗo ko arande lewru balɗe jeɗɗi e wowide maaka hakkunde maaka lamnode lewru fowɗo yo jooɗo yer ko wowno fiilaade kon ko heddi konngolooto juula o salliganoo kala waktu kono o lootanta ko kala waktu sina hara o yiɗi so yiɗi noon no laɓa kono tawi o yiɗa ɗum ɗon ko salligagol ngol waɗɗimo wonande imra mustahaba ɗum ɗon hino jeeya e ahwal al mustahaba ko wana noon kadi hino jeeya e muɗum ka kulasa raɓɓindinnagol no gasa yewtere nde wona wootere on mo tawata haaluman tashbahu al mustahaba mo tawata kanko on nanday e sonnaajo fiili bimana jargiiɗo kono harana o jargiiɗo oɗo kamno mari ñaawoore feereere kara mo koɓɓen ino jantanoomo ɗum feere gooti tawi himo anndi koyo kaɓɓituɗa so yiɗan o annda ko kanjam tawi hara mo woyiɗan yiɗe mo anndiɗa o anndaɗan o woowaɗan yiwde kontini taƴaali ko istihaada tum o jollitete o jooɗo yer balɗe ɗo wowno jooɗaade ɗen amma ahkamul istihaba ñaawoore sonnaajo jargiiɗo ko ñaawoore laaɓuɓe ɓe kallurra no selli ka o juula selli ka o jannga qur'an ka o hoora ka o hajja ka o waɗa fof ka karamo koɓɓen ari lurri ko yiidugol e makko e moodi makko e on ɗon alhaali karamo koɓe buy sali ɗum ɓe wi haysi tawi himo mari ñaawoore laaɓal fukkuman kono jooni men yeedike on annaddama adan jannan ko ɗan ñaw ilan gorko on hana weeɓitanade ngunɗo ñaw amma noon ñaawore laaɓɓe dewe ɗen fof o waɗay ɗum ɗa o haɓde ɗum ha o ñawdo ma ha taƴa woɓɓe maɓɓe wi kommo wima ɗum wiɗo yo juulu on wi yo zakku on wi yo hooru o wi yo waɗu dewe ɗen fof on on wiya yo waddu ɗum e daman hara daman on ko adan ɗama o way awa si tawi wanaɗan ko on mbo wima ko ɗan si tawi wanaɗan ko on ɗum haɗantamo ko joomi men daginani mo haɗali mo certodeɓe ɓe ndaaruno ɓe yiiri o ɓe darni noon gasi dum no woni babu ahkam al istihaba sidun fi woni ahkamun nifas wa hukmuhu woni nifas sonna de on jibina ni dan bangoy yata don bawnde o jibini kan don hidan mari ahwaluji bo sonna de on noyalan atto o jibinde si woni nyallal ma balde di atto jibinde hara hidan wonde e talq tal u ko ndiyam ɗan tawata ko ɗan ɗon ardoto boobo on newinangol mo laawol ngol yaltugol aduna ko ɗum si joomin mo wi summa sabila yassarahu on ɗon taytir ko onɗon wiyete hormonat ko ɗan ɗon joomi men imminta ko woni telen takko ranga on kon si jibineede boobo on hewti ɗum faggito ɗan ndiyam ton elta ɗan ɗan kontina ɗan loota laawol ngol haa taw boobo no waawi ilde yalta hara o jaggaaki hay e ɗum ɗum ɗon noon si yaadi e ƴiiƴan ɗan haray ɗum ɗon haɗata wonugol ƴiiƴan ɗan damu nifas kono so wii ƴiiƴan tawa ƴiiƴan ɗan wonndaa e ɗan ɗon ndiyan haray hollaali ƴiiƴan ɗan ko ɗan nifas ƴiiƴan ɗan ko ɗan jonnetee ko isti honno ko hay maa ɗum wiyen damu fasade ala mahalli hilaf no wirno ɗen noon no lurraa ko honno ñamum sonnaaɓe en jonnetee ni nifas on noon si on kedi yiyii ɗum ko sonnaaɓe ɓuyronki faamude woɓɓe faamay si jibini ma tun jooɗoo balɗe capannay si juula laaɓi laaɓa faljere ɓuraa ɗum ara mo ñawde julde ko ɗuuɗi ko ƴiiƴan nan jokki so on kidi jibinii hannde laaɓii janngo koyo konti julde so jibinii hannde o laaɓii janngo suumay no heewti mo waawi koyo huuru o waawataa o eta kono wonaa balɗe jokkaa ɗum ko ƴiiƴan nan wonaa jokkeede si tawiile kadi o jibinii o laaɓaali haa heɓii balɗe capannay ɓay ko ɗum ɗon sonnaaɓe sahaabaɓe wii meɗen jooɗotonoo e zamanu nelaaɗo sonnaajo si jibinii ƴiiƴan nan taƴaali ko balɗe capannay men jottono so jooni ke noon balɗe capannay ƴiiƴan nan taƴaali ko honnoo warrata kara mo gooɓe goo wii yo ɓeydu haa o heɓa balɗe capanɗe jeego yo ɓeydu ɗon balɗe noogay wona leddi ɗiɗi woto wii oo ɗum no ɗuuɗi so a joɗɗiniimo ɗum fof wonay ɗoo balɗe ɗoo juulaali ko waɗeten kan so jooni ka balɗe capannay timmi o yiitii ƴiiƴan no kontini yo naaru tawti tawi wonaa fiilaye mo woono yiwde on artiti ɗoo kadi haa jooni du maana jargagol ngol gasa tu fiilaye on kontina ɗum no jeyaa ko wonta sabu ɗum sardugol boob neene boobo muyningol boobo on mbaaɗa liilaade ɗum no kontina fiilaye on ko ɗum si tawi so taƴiniraali muyningol ngol o muyninii ko timmi mo waawi fannimaahi mo muyninde no kontini ɗon hara o fiiltaa ko few jooni noon so heɓii taƴindiranɗee muuɗum wona goo o ronkii muyninde boobo on wona ñallal balɗe ɗiɗi maa ɗum o wonii e ndeer ñallal ngal fof ara ko nde wootere muyninta o maa laabi ɗiɗi ko heddii kon koyo jonnumo ɓiraaɗan o ɓiraaɗan kulle ka pharmacie ji maa ɗum o wulna ndiyan jonna mo yara kara mokkooɓe cibbuɓe wii si boobo jibinaama o haanaa maɓɗaade fuy ka hunnduko makko ɓaawnde o toɓɓa haa o heɓa lebbi jeegoo sinaa ɗiraaɗan neene makko ɗa alaa ko haton jinni so a wii o ɗonɗaama o ɗonɗaaka few ɓiraaɗan neene makko ɗan ndiyan wonɗan ɗon ɗan alaa lontantooɗo an e ndiyan ɗan aduna ɗo alaa fowno ton ñaametee on yaram ɗan lekkiki kellal ngal ko fenndata ngaani ndin kon ko tiiɗinta ƴiye ɗen kon on yii ko ɗum woni aadamen fulɓe fuuta wiyooɓe sina muyni haari ar en nanataa ɗum par ce que ɗum ɗon si timmii tun neɗɗo maa o tiiɗa hay so njanɗaa o kelɗay si o yaawaama noon accintinneede ɓiraaɗan ɗan o jonnaama ɓiraaɗan kulle ko heewi kon kadi ko jofoo wonata par ce que ko kulle o muyni ɓiraaɗan kulle o muyni muynugol mo ɓiraaɗan neene makko ɗan no mari affaireum kabire e makko ɗum kadi no wona sabu o fanɗoya yurneende tagoore nden moɗɗe o waawa mummum tewum tu kono sonnaa e ɓuri ko ɗum wullitoto yimo ko muynata konngo muyni ɗum ko ɗum ɗum mbarɗaa jihaade en aduna maa on aalaa golle muysinaa so a jibinii kanko ɗum ɗum no muusi si jihaadi sowni ko worɓe ɓen koye ɗettu kaa fayaa soppe haa maaya ɗum ɗon muusaa no muusi hara idan ɗum ɗon hino jeyaa ko sonnaa ɓen haani faamude jooni noon ɓe wii si tawii sonnaajon yiyii batte jibingol ngol haa balɗe capannayi ƴiiƴan ɗan taƴaali kara mo kooɓe hakkundeɓe wii yo ɓeydane balɗe ɗen woownoo fiilaade ɗen jeeɗi ɗo jooɗooɗe si ɗe timmii o ƴetta ñaawore istihaada o kontina julde makko woɓɓe maɓɓe wi balɗe capannay ɗen si timmi ala fuy ko ɓeydeteɗo, yo looto o daɗito o kontina dewal makko. Kono sen dardi ka ɓeygugol balɗe ɗen ɗa sino mari illa ɓayden annda alhaali makko ko honno woni muyninirde. Ɓayde kamɓe wi si ɓuytike sullaaji jeeɗiɗi inka muyningol ɗum ɗon yo sabbe bu bimana alhay. Amma si kontini ɗum ara filay ala ko heddo ko yalta fofofo no muyde fof ko ari womo muyde haalaɓa ɗum noon e ganndi sonna bu jaɓata muyninde boobo wa ɗum ɗon. Te kadi boobo wona tuma o wulli wo o dankore endu karamo kole sirde jaɓata ɗum. Koyo muynino fi o welama so wulli o danke fi o wulli kesi na yo dankore endu koyo danke fimo wullude o jonne o muyna fimo weela gasi na yo jonne o muyna tuma o faalawo koyo wowtine ñamugol tuma o weela o danke tuma wulli. Te so wulli wona tuma wulli fof kad landi o deɗɗe wona de koyo wullu boobo wullugol mo ino mari nafoore ɗuɗunde imame ibnul qayyim ino waɗi ɗum ka deftere maɓɓe tuhfatul mawdud bi ahkamil mawdud. Damal nafoore wullugol boobo fenu on no woodi ka wullata o acce ɗon o wulla few par ce que konko o reytoto ɗon o doolo ɗon ko ɗum ɓeydata ɓernde makko nden yaajugol ko ɗum ɓeydata doole makko ɗen par ce que onde ayyay himo wulla ha o reyreyta o dampita si tawi wona ɗum o dampita tawa ɗum. Ɓe wi ɗum no mari nafoore ɓe wi noon amma baaba ɓimana jongalleɓe ɓe tawata suusata nande ko boobo wullata kon ɓenɓe hana jibinde na yo haaɓu ɗum ko huɗo wiide ɗetako a ɓe wi ɗum hana wonde wulla e waccee ɗon si tawi o weelaka na bew o wona o wullata hoten ka tufatul mawdud ahkamil mawdud an nafoore muɗum. En wiya an noon dey en wi yo wullu waccee o wulla en wolal ɗum dey ta gooto yahu wi'a en wii boobo dankatake boobo koye wullu ɗoto wolal ɗum faalaɗo anndude no wowira noon woyo hoto e deftere men ɓe maaki boobo naatuma o wulliwo o wiyete o wullata no woodi ka wullata si anndama o nawna o weelaka o acce o wulla wonde no woodi so tawi o nawni ma goɗɗum waɗimo boobo no jonna hikma halkiyan si o nawni goɗɗum no muusidema ka ɓandu makko kala annduɗo boobo so wulli o fawa e junngo ngon ka muusatamo ɗon ɗum tibbiyan no annda o faway ngo ɗon ngo iwata ɗon hollay ko ɗon woni mo muusude. Do faalano hen faamu toɓɓerne moƴƴa tan yahu wi en wiyama ka dartu boobo ɓen watta danke ɓe wullu goto o laalu faamen moƴƴa haray e wiyaali faɓɓen yacce wullo ko hino hiɓe mari nafoore ka wullugol naaɓe acce ɓe wulla dey no woodi noon kaɓe wullata hara salataake ɓe wulla ɗon ɗum kam noon ko fenu hoytoy par ce que ko ɗon ɓe njanndata ko ɗon fiiji maɓɓe ɗin fof tiiɗata ka nifas ko wana noon ka ahkamu nifas kala ko sonnaajo fiiliiɗo jonna e ñaawoore sonnaajo jibinɗo jogiiɗo ƴiiƴan jibingol ngol ko nden ñaawoore jonna ɗon ko kulasa on ɗum ɗon woni kulasa masala kiyo en fowto ahkamu nifas ka ahkamu hay la par certa fof ko istihaada tum mari ñaawoore sedi mana fontiinde wonti feereere amma fiiliiɗo e jibinɗo fanni ma ƴiiƴanndan hino e maɓɓe ɓe fota ter ñaawoore ɗum noon ko ñaawoore goo si tawi en ngayni e ɗum ɗo fiita en raɓɓindinno no gasa yewtere nde wona e wootere aren ka damal ngal cheikhu samin ɓe maaki fiske ɓe maali ma yamnau l hayda aw yajlibuhu wa ma yamnau l hamla aw disqituhu kono ni ñaawoore ɗettugol sonnaajo on ko haɗata fiilaye ma ɗettugol mo lekki fooɗayki fiilaye ɗum ɗo sonnaɓe no ɗuuɗi waɗde ɗum ka suumaye si wata ɓe ñawlo suumaye buyno waɗa ɗum no woodi sonnaaɓe waɗooɓe ɗum si yehii ka hajju fiiwata fiilaye on haɗuɓe timmingol hajju mum hara ɓe tonngito to haga maru ɓe naɓora e lekkeele ɓe naɓora e comprimé e ko nanndi e muɗum kono ɓaa'ida on ko wallini e ɗum ɗo ko sartiiji ɗiɗi woni ton sarti arano on komo welaa gaɗude kala noon ko ɗettiraa ko an anndi siko comprimé ɗetta fiita o fiilo sabu anngal fiilagol firtii anngal jibingol sabu fiila gol ko jok jibin gol ko jokki ko fiila gol son na je tati fiila de o jibin ta don ki di hadi fiila yo ngara yo hadori jibin mongol ko dun si gor ko no mare dun jabal moja wano son na jo mari e mun kadi jabal moja ara nun dum karamo ko be tib ka ulama al muslimin al atibba tewi sharti daga gol ettu gol lekki kala non lekki ette deki si wata sonnajo on filo ma si yo sonnajo on filo sharti mun arano on konde tawata lorra jokkata kinto lekki e sonnajo on do dekki ka bandu makko e ka cellal makko moddinde dum don ben non kadi be yibe hebali kibe moddini hada e ti fila e ki tawata ala lorra ko dum be ko wadi non dengal di honno hatta be haba dum قاعدة علم الطب بذي كل ما خالف الطبيعة يضر دونك قاعدة معروفة عند علماء الطب كلا كلولي بمعنى طبيعية نقعون دونك الله رأينا حبس ما يخرج يضر دونك قاعدة جديد كلا كتاوة اللولي نقعون هاني وورير دوائر نجون نيو وورير او وليرانو kala ko detti hadi ulla korono dullorayno kala kadi ko hani yaltude bandu bani adam si jogama songama ka der bandu yaltali dullorayno joni non tongugol filaye on aranu mudum ko go hadai filaye haalu do yaltude on yalta lorra mun kan no way wasi neddo faalama yaade hurgo o haalama yahugol hurgo tongu gol mo jogo dum ka der redu lorra mun kan no way wa tukka ko na sisi kullu kharij la yusba kala ko hani yaltu de jogata fila e non tabiiya mun ko yaltu tuma yo loya yo non tongu gol dum lew le bididi le bidati ko dum si sonna be wado de dum be fono irriti nyande dum jaggi toyi wobe hubi ngata kanon haray mo bo dir wadi tarakum ka der redu marke e nokku si jaggi toyi ke o towno e tamti mudum kanno ko hani yaltude lewru fo seeda marama lewru lebbi didi lebbi tati si dum fo kitei hay ko cangol kala nongol si mol jaggitama dole den ko gotum kangol silay no non e kangol kala ngol jaggitama ko nafti sey ko dum si dum don hewa hebude natija mo tawata hada e sonnaajo on nawna no waawi non nawnaarnde nde woronka wonde kisan mande woronka wonde nde wotere kono si sonnaje deddi lekki hadaykimo filagol ma hadaykimo jibingol fay ko haratama le jibingol ko hadagol filagol si needi tum dum do rimane yey mo nyaw lekki ti nyi hore makki ka der bandu ki wada nyaw bal kambe docteur be wolu be dum men tigiri hebe jami lekki ki tawata ko ci pike fila sonnaje on tawo ma ferete ki bandu ndu watte der to nyoide e mudu fiwata o filo mi ma fiwata o jibin be ni dum do nyande ittoyawo o to no ta baramugo dum haray mo andi dum o rondi to dum sibe wala kono na di goto dum ko non muskila ke kadi sharia no walle ni wonande julbe be ko honto be rewata harabe hebali di do nyawji harakar be yanale ko be huli ko hada maruf ke karamo ko andi be patta ma fi dum do wala dum harano laabi hara idan si tawi ɗiɗo sartiji ɗiɗi timmi goo tawa sonnajo on o waɗata ɗum sinande o felliti lorra ala e mum few ka ɓandu makko e ka cellal makko ko ari no yeɓugol cellal ngal no harmi ɗin mum ɗum tawata o waɗata ɗum hara moodi makko anda nayo suuɗo moodi makko waɗa ko ari noon ko haqqe moodi makko woni suuɗude ɗon si tawi lorratamo moodi makko newniɓe fotti sino selli ka o waɗa ko ɗiɗo noon woni hewa tumbodirde si gorko on newni lorra kan hara iwaali si lorra kan iwi ko heewi kon gorko on hewa jaɓude siɗi tumbodiral onno ɗum waɗirde hara ko sar an ɗum ɗo hino jeeya e muskilaji waaliɗi wonaaɗi landede ɗi tawata yimɓe ɓen fayata ɓe ronku heɓande ɗi mawkif ɗum ɗo karmo konɓen ɓe wii harmintake batta tan wiyatake lekki fi ɗum ɗettatake kono ɗettatake kala ko lorrata cellal ngal lekki dum no wodi ki larrata cellal larrata bandu hi o fotti e modi makko dum hi sariyano dagi modi khassatan si tayi woni ko min baabi tamrini nafsu hara ko yuppugol jiidi ɓiɓɓe ɓen hara ɓe jippondiraali ɓe foccondira hara ɗum no dotta ko haa horto wonata ko ɓe focci kan no harmi woni lorra e ɓanndu ndum woni lorrata ɓanndu ndum ko taƴugol jiidi ndin wiya miɗo faalaa ko haɗa tan mi jibingol haa mi maaya ɗum ɗo kara mo koɓe diina ɓen fof no focci no harmi amma so ko tanjimu nafsu hara ko yuppugol jiidi ndin naa kupugol jiidi ndin tawi fellitaama kiiɗo lekki ki okkataa ñaw ki wonataa sabu lorra e ɓanndu sonnaajo on gorko makko on jaɓii ɗum ɓe fotti si ɗum ɗo heɓi ke no telligol litirgol sara'an wa tibbiyan si ɗiiɗo ɗiɗi tumbondiraali hara e julɗo ɓen wata weeɓitan cellal muuɗum ngal yeebagol neɗɗo alaa ko mari haaju atto cellal ka neɗɗo no mari haaju goɗɗum ɓaawnde o nawni ɓuri cellal ko honno noon neɗɗo weeɓi tan to yeebugol ngal ɗo cellal hara mo wonde haqqille makko ɗen kulasa tan en wi men waɗa yewtere men suuɗu ɗum kono ka itmaman lil fa'ida tawgol wona yewtere wootere talkisan ɓurata welde fi si tawi sonnaɓen faamaali ɗum ɗo ɗo kono no gasa kan jooni ɓe faami ko ɓe haanuɓe humpitaade ɗum ɗo awa si ɓe faami ko ɓe haanuɓe humpitaade ɗum ɗo ɓe faami waɗɗike ɓe yahugol lanndo annduɗo ɗum wowlana ɓe si ɓe waɗaali ɗum haray ko wi'etee kon majjere i wii e maɓɓe ndee ɗo ñaawore lutti ɓe ɓeyda e anndugol kaa ɓe ɓeydata par ce que noon woodi goɗi anndaagol ɗum no woodi sonnaaɓe ɓe anndaa ñaawore diilaye few haray ɓe fayda ɓe jibini naaga ce jibin no woodi no woodi ɓe tawata anndaa ko honno longal lootortee few hara jibini no haa heɓii taamira ɓee no woodi ka julɓe no woodi no woodi ɓe tawata hara ko jombe nguure ɓe hunjaaki faatiya ɓe waawataa darnude julde juuɗa hara jibini no haa suudu heewi no mari taamira ɗum no woodi hara kaka julɓe ɗii julɓe ka rimɓe ɗii rimɓe ɗum ɗo mantinaaki kaa ɗum ɗo no mantini idan ɗum ɗo ko damal udditude yo sonnaaɓen janngungal damal ɗum ɗo ko kamɓe heerani gorko waɗɗaaki mo anndugol ɗum si wonaa adaa allil amaana gorko ko janngirta ahkamul hayd wan nifas wal istihaba wonaa fiita ɗum e yame makko o anndanoo warra ɗum bisimillah yanataa makko gorko fiwriiɗo o wey gorko sowiiɗo o wey gorko jalniiɗo laa ɗum naa fii makko kono noon mo waawi janngude ɗum ɗo adaa alli amanatil umma laaɓal ngol sonnaaɓe ɓe reedi ɗum ɗo ko waɗtii janngugol ko sonnaaɓe ɓen kamɓe noon si ɓe jooɗi ke ɓe ron kii janngude ɗum ɓe ron kii lanndaade ɗum ɓe ron kii laɓɓinaade ɗum ɓe rewii jooni maɓɓe dewal ngal sellaa laaɓa joomen lanndoye toɓegoy ɗum ɓayri ko wii woma halaqtul jinna wal insa illa liyabudun te kadi wo maa laa yatimmul waajibu illa bihi fa huwa waajibu aray ko ɗum ɗo faalno ɗen ardinde si tawi woodi ko faaminii muɗum faminallahi taala wahda si tawi woodi ko faljinii e muɗum famini wamin alcheitan wallahu wa rasuluhu minhu bara wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullah ma ɓeɗo lorrude yimɓeɓe latatalha